het begin van donderdag 16 november. Mariette Krol met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot langere gevechtspauzes in Gaza. Lang genoeg om humanitaire hulp de Gazastrook binnen te krijgen. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas dat de Veiligheidsraad het eens is geworden over zo'n resolutie. Mede doordat drie permanente leden van de Veiligheidsraad niet meestemden. De Amerikaanse president Biden en China's president Xi hebben elkaar in Californië de hand geschud. Biden ontving Xi op een landgoed buiten San Francisco. Het gesprek vindt plaats in de marge van de APEC-top, de bijeenkomst voor landen aan de Stille Oceaan. Ze spreken elkaar voor het eerst in een jaar waarin de spanningen tussen de landen opliepen. Nu willen ze de economische banden aanhalen en bespreken ze de oorlog in Gaza en de positie van Taiwan. Het OM begint een rechtszaak tegen een man uit Uddel die met een luchtbuks op een gevechtshelikopter zou hebben geschoten. Hij ergerde zich aan laagvliegoefeningen en uit de bedreigingen in mails en telefoontjes. Zijn vee zou schrikken van overvliegende helikopters. Volgens het OM is de man uit Uddel schuldig aan dwang en bedreiging. En de vrouwen van Ajax zijn met een onverwachte zege op Paris Saint-Germain begonnen aan de Champions League. In de Johan Cruijff Arena werd de Franse topclub met 2-0 verslagen door doelpunten van Tini Hoekstra en Sherida Spitsen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club meedoet aan de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. De andere wedstrijd in Pool C tussen Bayern München en AS Roma eindigde in 2-2 gelijk. Ajax staat daarom eerste in de pool. Het weer nog. De buien trekken naar het zuiden. Daar koelt het vannacht af naar een graad of 6. In het noorden opklaringen en ongeveer 3 graden. Komende ochtend zo goed als droog. In het midden en noorden geregeld zon. In de middag bewolking en kans op wat regen bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jullie cabaretiers hebben een podium, maar jullie hebben geen inhoud. Dit krijgt mijn gast van vannacht te horen in zijn nieuwste voorstelling. Een voorstelling waarin het aan inhoud niet ontbreekt. Patrick Nederkorn zit vannacht naast me. Hij is cabaretier en theatermaker. Hij studeerde politicologie, deed een master theologie. Hij was een tijdje gemeenteraadslid, maar hij ging ook naar de Koningstheateracademie. Mijn gast maakt voorstellingen over maatschappelijke onderwerpen zoals de Belastingdienst en de zorg. Hij is winnaar van de Annie M.G. Smitprijs en hij heeft inmiddels 4 solovoorstellingen op zijn naam. Maar hij staat ook met anderen op de planken. Zoals nu, met visies oceanograaf Sjoerd Groeskamp. Mijn gast en hij zijn te zien in de voorstelling Overvloed. Een stuk over de gevolgen van klimaatverandering, waarin de toeschouwer wordt meegenomen naar het jaar 2100. Hoe staat het ervoor dan? Staat Nederland op palen? Is de laatste ijsbeer al verdronken? Of vieren we bij het Greta Thunberg monument dat het goed gaat met de wereld? Mijn gast van vannacht blijkt niet alleen een podium te hebben. Ook voor inhoud kunnen we bij hem aankloppen. En voor de nodige lach die ervoor zorgt dat de boodschap precies daar landt waar het nodig is. Patrick Nederkorn is geboren in 1983. Welkom. Dankjewel. Jij zegt aan het begin van je voorstelling, een voorstelling over klimaatverandering is nog saaier en nog vervelender dan een voorstelling over de Belastingdienst. Dat is heel, heel wervend. Ja, en toch is dat denk ik wel nodig, omdat ik merk dat er vaak bij mensen wel een soort rem is of zo. Dus het is zo'n groot onderwerp. Het komt zo vaak voorbij. De gevolgen die geschetst worden zijn zo heftig. Dus ik wil wel voorkomen dat mensen aan het begin al denken, hey, gadver, moeten we daar een hele avond naar gaan zitten luisteren? Nou, is het zo dat bij deze voorstelling weten mensen natuurlijk wel waar ze heen gaan. Die voorstelling gaat expliciet over klimaatverandering, maar toch, ik dacht wel, dat is goed om te noemen. En voor mezelf was dat ook wel de zoektocht aan het begin. Dus het is een groot. Kijk, ik probeer altijd voorstellingen te maken over die onderwerpen waar ik me mee bezig hou. En ik geloof ook altijd wel dat daar heel veel humor in zit. Als je de aanmodderende mens de ruimte geeft om zijn gedachten en zijn fouten en dat soort dingen op het podium te laten tonen. Maar dit onderwerp, daar heeft natuurlijk zoveel implicaties. Dat ik dacht, ja, kan je daar een wervende leuke voorstelling over maken? En al je derde voorstelling over... Mijn derde voorstelling over een klimaat. Verschrikkelijk thema. Oh ja, ja, ook over klimaat. Ja, dat klopt. Nou, dat is een beetje wonderlijk gegaan. In die zin dat ik... voor corona raakte ik begeisterd, om een Duits woord te gebruiken, met dit thema. Dat kwam omdat ik verliefd werd op een klimaatactivist. Dus zo kwam het thema mijn leven heel in. Snel. Ja, dan, ja, zoals mijn regisseur zegt, Patrick, dan breng je al genoeg offers. Dan hoef je echt geen voorstellingen meer erover te maken. Maar het was gewoon zo dat het een deel van mijn leven werd. En dan wil ik dat vorm gaan geven of zo. Maar door corona was het zo dat het ene idee werd uitgesteld en het andere idee kon toen wel. En om de luisteraar meteen maar in diepe verwarring te brengen. Maar ik heb dus nu drie verschillende voorstellingen. Ik speel in Duitsland een voorstelling waarin ik zeg, hey jongens, de zeespiegel stijgt. Ik ben de eerste Nederlandse klimaatvluchteling. Er komen er nog 18 miljoen aan. Zet je maar schrap. Ja, schaft ihr das, weet je, dat is de vraag. En dan in Nederland heb ik een voorstelling afgelopen seizoen gespeeld die min of meer datzelfde uitgangspunt heeft. Maar die gaat dus heel erg over hoe ik als individu me probeer probeer goed te gedragen, me probeer te verhouden, met mijn angsten omgaan en dat soort dingen. En deze voorstelling, die vrijdag in première gaat met Sjoerd, dat is echt een theatercollege eigenlijk. Omdat ik behoefte had om... We spreken zo vaak over klimaatverandering, maar hoe werkt het nou eigenlijk? Ik kon het aan niemand uitleggen. Dus ik kon wel uitleggen dat ik met dat thema bezig was, maar hoe precies klimaatverandering werkte. En maar nog even over met dat thema bezig zijn. Ja. Want je zegt net dat het komt door de liefde. Ja. Maar je zegt over jezelf in die voorstelling van dat je eigenlijk iemand bent, best wel een wegkijker, dat je liever naar goednieuws.nl gaat en daar leuke nieuwsberichten over konijnen die bij de politie werken leest. Ja, dus ik denk eigenlijk dat voor mij... ik ben best wel een opgeruimd karakter. Dat is één. En ik denk dat veel dingen niet direct zo bij mij binnenkomen als het om slecht. Dus ik moest aan, ook in voorbereiding op dit gesprek, moest ik denken aan mijn leraar Nederlands, meneer Berkelaar, op de middelbare school. Ik weet niet zeker of dit zo gebeurd is, maar ik heb het me in ieder geval zo herinnerd. Ik weet, zijn vrouw was op een gegeven moment ziek. En ik vroeg aan hem toen na de les, gelooft u? En toen zei hij, nou, zij gelooft en daarom geloof ik ook. En dat is wel iets wat ik in mijn leven, geloof ik, wel vaak heb meegemaakt. Dat ik zag dat anderen ergens door aangedaan waren en dat ik toen dacht, dat ik toen me realiseerde hoe belangrijk zo'n thema was. En dat ik het daarna ben gaan onderzoeken, hoe sta ik daar zelf eigenlijk in. En dat is hier denk ik ook wel gebeurd. Dus dat anderen het bij mij aangestoken hebben. En hoe kom je aan Sjoerd? ik denk dat het zo is gegaan. Ik had een stukje van die Duitse voorstelling gemaakt. Toen ging ik in Nederland dat ergens spelen. En na afloop, na mij kwam er een klimaatwetenschapper. En opeens was het publiek... En die klimaatwetenschapper die zei, alles wat Patrick gezegd heeft, al die grappen, die zijn op feiten gebaseerd. Dus alles over die zeespiegelstijgingen. Dat wilde ik natuurlijk, want ik dacht, ik ga niet iets maken wat niet klopt. Maar ik merkte met het publiek dat toen hij dat zei, dat het toen pas viel. En toen dacht ik, oké, misschien is het bij dit onderwerp zo. Omdat mensen theater natuurlijk wantrouwen. Je ziet iemand die ook met de fictie speelt altijd. Misschien is het gewoon goed om de legitimiteit op het podium erbij te hebben. Die gewoon zegt, ja, maar dit klopt, ja, maar dat klopt, ja, maar dat klopt. Stempel. Exact. En toen ben ik om me heen gaan zoeken. En een gezamenlijke vriend, Johan Hogeboom, van Sjoerd en mij, die heeft ons aan elkaar gekoppeld. En die heeft gezegd, hij zou wel het podium op willen. Want hij heeft in zijn tienerjaren heel veel opgetreden in Den Horen, op Texel, in het theater daar. Toen hebben we elkaar ontmoet en toen dacht ik, wat een leuke, grappige, rare gast. En dat dacht hij volgens mij over mij ook. En dan vind ik het dus wel leuk om me achterover te laten vallen en te denken, ik kijk wel waar het eindigt. Ja, en hij is dus fysisch oceanograaf. Ja, je zei het goed. Ja, ja. Kan jij uitleggen wat het is? Hij heeft het uitgelegd, ik heb opgelet, maar ik laat deze even aan jou. Dit is echt heel erg gemeen van je. En dus ook heel leuk. Hij zegt in ieder geval in de voorstelling dat het de meteorologie van de oceaan is. Het is zeg maar natuurkunde. Ja, ik weet niet of hij morgen nog met me wil optreden. Maar het is de natuurkunde van de oceaan. Dus volgens mij kijkt hij naar grote natuurkundige processen. In zijn geval kijkt hij specifiek naar menging. Dus hoe gaan verschillende watersoorten in elkaar over. Maar ook het is de warme en de koude. Warm en koud, zout en niet zout en dat soort dingen. Maar hij kijkt dus vooral naar de theorie daarvan. Dus al die formules en dat soort dingen. Dus hij heeft natuurkunde gestudeerd. En dat, ja, dan kom je uit bij de fysiotherapie. En jij ziet mij zoeken met mijn ogen. Nou ja, volgens mij heb je dit heel goed uitgelegd. Dank je. Ja, vind ik zelf ook wel. En what's in it for him? Nou, dat is dus... Ja, dat is te gek. Ja, ik denk... Jij zegt regelmatig in je voorstelling... dit is gebaseerd op natuurwetten, metingen... en onze allerbeste kennis. Mm-hmm. Hij wordt ook een beetje moe volgens mij... van het selectieve geloof in de wetenschap. Dat, dus hij zegt... Ja, ik ben gewoon een wetenschapper en er wordt mij steeds vaker verweten dat ik opinies verspreid. En dus de klimaatwetenschap, waar echt een enorme consensus is over klimaatverandering en over de rol van de mens daarin. Die wordt echt heel vaak terzijde geschoven, alsof het niet waar is. Alsof het. Dat is iets wat enorm aan hem vreet. En wat hij tegen mij zei, ik zie elke dag die cijfers op mijn bureau, snap je? Dat is. Dus ik zie door hem de eenzaamheid van deze wetenschap. Dus een van de feitjes die bij mij veel meer binnenkwam nog dan alles over temperatuursverhoging en dat soort dingen, is dat 80% van de klimaatwetenschappers leidt aan depressieve klachten. Somberte. En somberte. En ik weet niet helemaal, kip en het ei, het kan ook zijn dat het gewoon een club in de wetenschap is waar heel veel depressieve mensen op afgaan. Nee, maar je begrijpt natuurlijk wat ik bedoel. En dat... dat raakte mij enorm. Dus dat ik dacht, oh ja, het lijkt me echt heel eenzaam als je de hele dag berichten krijgt over waar we heen gaan. En je gaat je wetenschappelijke instituut uit. En je ziet dat we toch een beetje doormodderen met hoe we het de afgelopen tijd gedaan hebben. Dat er geen echte ingreep. En hij zegt dus, we zijn als wetenschap. Natuurlijk moeten er nog heel veel onderzoek komen, maar we zijn als wetenschap uitgerekend. We weten klimaatverandering bestaat, we weten waar het door komt, we weten dat de gevolgen heel erg groot zijn. We kunnen op specifieke dingen natuurlijk nog onderzoek doen, maar hij zegt nu zouden we eigenlijk alleen maar aan communicatie moeten doen. We zouden dit verhaal moeten overbrengen. De inhoud is er, maar er is geen podium. Exact. En dat was echt zijn, ja, dus in die zin, die dialogen in de voorstelling die zijn gebaseerd op onze gesprekken. Dus wij hebben denk ik een jaar lang op maandagavond met elkaar gebeld als we... altijd net iets later, omdat we altijd te optimistisch waren over hoe vroeg de kinderen op bed zouden liggen. En dan hadden we een discussie hierover. En tijdens die discussie schreven we dan op. In zo'n zin als dat hij zegt, ja, maar ik zoek een podium. En ik heb de inhoud. Ja, dan is dat vrij snel omgeschreven naar ik zoek een podium en jullie hebben geen inhoud. En dat is wel, denk ik, iets wat aan hem vreet. En misschien is dat voor mij ook wel een van de redenen om het te doen. Hoor. Dus ik realiseer me echt dat het bijzonder is dat er 100, 150, soms meer mensen naar een theater komen om een avond naar mij te luisteren. Weet je, hoe de fuck am I? En als je ondertussen weet, dat is denk ik ook waarom ik die maatschappelijke thema's vaak belangrijk vind in mijn voorstelling. Ik voel dus ook wel een verantwoordelijkheid voor wat ik daar breng. Dat niet totale onzin is. En dat ik me realiseer in welke tijd ik leef en in welke onderwerpen er spelen. Dus voor mij was het eigenlijk een gouden match om met hem iets te gaan maken. En is het theater daar het juiste podium voor? Ja, voor mij wel in ieder geval. Dus zowel als maker als consument. Dus wat ik mooi vind aan theater is dat het een plek is van het collectief. Normaal krijg je nieuws alleen of misschien met z'n tweeën binnen. Kan je het ook makkelijk wegzeppen, kan je wegkijken. Maar nu zit je in een concentratiegolf van 1,5 uur. Je mag ervan uitgaan dat de makers hebben nagedacht over wat brengen we, hoe doseren we het, hoe nemen ze ons in de maling of krijg je inzichten mee. Dus regisseur Floris van Delft zegt altijd, je kunt je publiek liefdevol laten struikelen. Hè? En op die manier dus een ervaring meegeven of inzichten meegeven. Ja, ik denk dat bij dit onderwerp, maar dat geldt voor heel veel onderwerpen, dat het juist een plek is omdat je en samen bent en geconcentreerd zonder afleiding, dat het een fantastische plek is om juist... En het is ook een plek waar vragen opgeworpen mogen worden. Dus waar je niet per se meteen met het antwoord zit. Deze voorstelling is een theatercollege, zit misschien wat dichter tegen het antwoord, maar ik vind het prachtig dat je naar een voorstelling kunt gaan, dat je het idee hebt, oh, zij denken ook allemaal over dit onderwerp. Nou, oh, zij weten het ook niet precies. Oh, ja, ik voel me enorm gezien als ik in het donker op zo'n stoel zit. Is dat ook het doel? Of wil je ook dat mensen van hun stoel opstaan en er iets mee gaan doen? Nou, ja, maar ik heb niet de pretentie dat ik degene ben die... Allereerst dat ik dat kan. Dus dat ik kan zeggen, je moet dit en dit doen en dat mensen dat dan gaan doen. Maar je kan ze wel stimuleren. Zeker, in dit geval, bij deze voorstelling was het natuurlijk echt zo dat... Kijk, bij mijn, die andere voorstelling, dat echt een cabaretprogramma is over klimaatverandering. Daar gaat het mij om dat ik de vragen waar ik mee zit, die wil ik opwerpen. En ik vind het fijn als mensen daarover gaan nadenken en dan hun eigen pad volgen daarin. En ook als ze zich gezien voelen in de zorgen die ze hebben. Maar wat ontbrak in die voorstelling is gewoon het laten zien van een aantal grafieken. En ja, ik dacht, dat kan niet in het cabaretprogramma, maar dat kan hier wel. En ik vind echt, de grafiek over hoeveel CO2 de mensheid heeft toegevoegd aan de lucht in de afgelopen 150 jaar, dat is echt een grafiek die iedereen, vind ik, zou moeten kennen. Dus ja, dat is heel duidelijk, snap je? En het zijn ergens ook stijgende lijnen waar je niet goed van wordt. Nee, ik kan nog steeds niet bevatten... Nou, ik weet niet of je me nu gaat uitdagen om dat dan ook proberen uit te leggen. Maar het grofweg gaat die grafiek erover dat de CO2-uitstoot in de hele geschiedenis steeds op en neer gaat. En als gevolg daarvan gaat de temperatuur ook op en neer doorheen de hele geschiedenis. Met een verschil van zelfs 7 graden ongeveer. Maar de afgelopen 150 jaar hebben we zoveel extra CO2 eraan toegevoegd. Dat je eigenlijk uitkomt op 1,5 keer zoveel als wat die natuurlijke variatie was, die al tot 7 graden opwarming kon leiden. Maar dit deden normaal 100.000 jaar over. En nu hebben we in 150 jaar 1,5 keer zoveel eraan toegevoegd. Ja, toen hij me dat uitlegde, ik kon het gewoon niet bevatten. En ik kan het nog steeds niet bevatten, eigenlijk, elke keer als hij die grafiek laat zien. Hoe zorg je er dan voor dat mensen niet huilend naar huis gaan? Dan kom je dus... Jij zei van waarom is theater de goede plek? Ook omdat je natuurlijk de lach kunt doseren. Dus het eerste wat de lach doet, is het opent mensen. Als je lacht, vallen je schilden weg. Dus mensen zijn opener voor de boodschap, denk ik. Hè? Of voor dat het binnenkomt. Maar je kan natuurlijk... We doseren natuurlijk dit soort dingen ook. En voor mij gaat deze hele voorstelling eigenlijk over het laten zien van die grafiek. Maar dat betekent ook dat we daarna... het ook hebben over, maar wat kan er wel en wat is er wel mogelijk in scenario's. Na de voorstelling nemen we altijd een podcast op met iemand die in de praktijk eigenlijk deze kennis al had en toch nog wil leven en er iets van probeert te maken. Ja, maar dat is ook troostend, snap je? Dus het gevoel van overweldigd zijn of zelfs depressieve gevoelens krijgen, dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Maar als je dan iemand anders ziet... die ervoor gaat, die er zin in heeft, die zegt het kan wel degelijk, we kunnen dit wel degelijk doen. Dan denk ik dat je toch met veel meer emoties dan alleen maar ellende de zaal uitgaat. Maar hoe doe je het? Echt gewoon even heel praktisch, want jullie halen heel veel uit het IPCC-rapport. Ja. Dat is hoeveel pagina's? 3000 pagina's. De laatste versie was 3000 pagina's. Ja, dat is lachen. Ja. Daar zit de humor niet al vanzelfsprekend in. Nee, ik zeg altijd van ik was alleen al 3 dagen bezig om het te printen. En dan ga je het proberen te lezen. Ja, dat is helemaal niet te doen. Dat is natuurlijk niet zozeer mijn verwijt aan Sjoerd. Maar wel dat ik denk, ja, die wetenschappers. Kijk, wetenschappers zijn natuurlijk van nature sceptisch en heel precies. Dat heb ik ook al gemerkt in het samenwerken met hem. Dus die durven niet zo snel een grote uitspraak te doen. Dus wat er gebeurt is, als een wetenschapper onderzoek heeft gedaan, dan gaat hij daarna met al zijn twijfels en gaat hij dat onderzoek presenteren. Dat hoor je op Radio 1 ook heel vaak, dat er een wetenschapper wordt uitgenodigd en dat je volgens mij als interviewer denkt, nou, nu gaat er iets komen. Maar dat hij dan altijd zegt, ja, nee, het is niet precies zo. Ja, precies. Terwijl... als je dit bij elkaar optelt, het IPCC-rapport is gebaseerd op 30.000 onderzoeken. Daar is in de klimaatwetenschappen is er een consensus van bijna 100% over dat het door de mens veroorzaakt wordt en dat de gevolgen echt heel erg groot zijn. Ja, dat moet toch ook overgebracht worden, snap je? Dus dat is wat... Ja, Sjoerd haalt de belangrijkste dingen eruit uit zo'n rapport van 3000 pagina's. Maar ik verwijt hem natuurlijk ook dat door het te presenteren met een rapport van 3000 pagina's... Ja, hoe? Je krijgt de mensen niet mee. Nee, natuurlijk niet, snap je? En dat is ook dat is ook waarom we deze vorm kiezen. Want als je mensen meeneemt naar het nieuws van dinsdag 1 augustus 2100... Ja. Dan snappen ze het wel. Wat gebeurt er op die dag, dinsdag 1 augustus 2100? Ja, dan wordt ik. We zijn nog aan het kijken. Dat hangt een beetje af van de verkiezingen. Maar we zeggen dan dat de VVD voor de 26e keer op rij de grootste partij van Nederland geworden is. En dat ze inderdaad heel veel aan klimaat willen doen. Maar dat we wel moeten kunnen blijven barbecuen. In dat nieuwsbericht gaat het over dat er orkanen van de tweede categorie in Europa zijn. Dat er geen koraal meer is. Dat je tropische ziektes in Nederland kunt oplopen. Kijk, dit zijn natuurlijk wel, dit zijn educated guesses. Dus hier is geen onderzoek dat aantoont dat dat in 2100 zo is. Maar Sjoerd durft erachter te gaan staan. Dus hij zegt, ik durf te zeggen dat dit een mogelijk scenario is in 2100. Waarom we dat doen is omdat de verbeelding ook tot humor leidt. Dus dat zijn wel momenten waar mensen om moeten lachen. En tegelijkertijd van schrikken. Ja, dat vind ik het mooiste als je als een grap eerst binnenkomt van hey, dit is absurdistisch, en daarna oh fuck, ik zit te lachen om iets wat misschien wel mogelijk is. Dan vind ik zelf humor er zijn ook wel comedians die zeggen humor moet juist absurdistisch zijn, moet juist niet raken aan de realiteit. Maar ik vind het zelf het leukst als humor in twee slagen binnenkomt. Ja, je hebt ook wat absurdistische oplossingen. Nicotine in vleesvervangers. Ja, dat zou ik een enorme voorstander van zijn. Omdat iedereen dan de hele dag vleesvervangers zit te eten. Je mag best bestellen op Alibaba. Maar de tweede keer ga je het halen op de fiets. Ja, dit is ook een goeie. En net als dat je ook best op de VVD mag stemmen. Maar wat doe je daarna? Daarna moet je wel gesteriliseerd worden. Dat is omdat namelijk het stemmen op partijen ook erfelijk is. Hè. Dus... dus je moet op een gegeven moment een halt toeroepen. Nou ja, kijk, maar het is wel. Kijk, dit is natuurlijk grappig en misschien ook een beetje VVD-besje. Maar het is toch wel onvoorstelbaar. Als je naar het. Mag ik hier iets serieus over zeggen? Als je naar het Urgenda-arrest kijkt. Hè, Urgenda heeft op een gegeven moment de staat aangeklaagd. En het begint met zo'n rechtszaak, begint het met de probleemstelling. Dus gewoon neer te leggen, wat is het probleem? En de rechter heeft. Op basis van die probleemstelling gezegd, u heeft zo aannemelijk aangetoond dat de situatie heel erg is, dat wij durven te zeggen dat de overheid in gebreken blijft. Dus we hebben een overheid, en ik noem dan nu de grootste partij daarvan, maar ik ben zelf raadslid geweest voor D66... die proberen er iets aan te doen, maar die hebben ook in de afgelopen kabinetten gezeten en kunnen wat mij betreft ook echt veel meer doen. Dus we hebben een niet zorgende overheid. Dat is toch wel heftig. Dus mijn ideaalbeeld is dat als je het niet redt in de samenleving, of als er iets heel groots is wat je niet als individu kan oplossen, dat de overheid, dat vadertje, moedertje staat, snap je? Maar ja, op dit onderwerp is echt heel erg duidelijk dat dat niet zo is. Dat de overheid ons aan ons lot heeft overgelaten. Nee, je zegt ook, de grootste bedreiging voor alles is denken dat de ander er wel mee begint. Nou ja, dat is, kijk, want mijn reactie is, ook in de voorstelling, ja, Sjoerd, alsof mijn gedrag daar iets aan gaat bijdragen. Snap je? Ik ben één individu en ik doe echt wel mijn best, weet je. Maar ben ik nou degene die het gaat oplossen? En ik wil ook af van wat de fossiele industrie natuurlijk bedacht heeft. Hè? Dus de voetafdruk. Hè? Dus dat jij als individu helemaal precies op je eigen gedrag moet letten. Terwijl ondertussen er gewoon heel veel bedrijven zijn die heel erg veel uitstoten. Dat staat niet met elkaar in verhouding. Maar tegelijkertijd, die grote spelers doen het voor ons nog niet. Ja, en dan kan je zeggen, ik ga als individu me er helemaal niet mee bezighouden. Maar ja, je kan als individu tegelijkertijd nog steeds heel veel. Dus je hebt stemrecht. Als je dingen niet koopt in de supermarkt, zal uiteindelijk het uit een schap verdwijnen, et cetera. Snap je? Dus het is. Ja, ik denk toch dat het daar ook moet beginnen. Zonder dat ik verwacht dat iedereen een heilige wordt. Want dat is, dat wil ik. Geschiedenis heeft uitgewezen dat dat niet gaat werken. Nee, dat heiligen ook verschrikkelijk zijn. Maar ook, ik vind ook dat je die druk niet op jezelf mag leggen. Dan denk ik wel, ja, je bent uiteindelijk wel een individu die ook het maar allemaal met alle sores in het leven zijn best doet. Ja, zijn best doet. Ja, ja. En jullie stellen ook, het gaat niet om de voetafdruk, het gaat om de handdruk. De handafdruk, ja. Dus dat is, nou ja, zolang nog niet iedereen, je wil uiteindelijk dat klimaatverandering mainstream wordt of zo. Hè? Dus dat het gewoon onderdeel van ons leven is. Dus dat we het hebben geaccepteerd, dat we er automatisch over nadenken. Wat zijn de gevolgen van de handelingen die ik doe? En daarvoor is nog veel meer bewustzijn nodig. En die handafdruk, dat is je invloed. Dus dat is dat je het verhaal vertelt tegen iemand anders. Dat je het gesprek durft aan te gaan. Dat ik in dit geval, en dat bedoel ik helemaal niet heilig of wat dan ook, maar dat ik heb gedacht, oké, ik ga een voorstelling maken waarin gewoon letterlijk dit het verhaal wordt. En dat is dan een andere voorstelling dan waar je normaal een jaar met een regisseur aan zit te sleutelen. Of waar het helemaal om het theatrale effect gaat. Het gaat nu bij ons echt om om dat inhoudelijke punt. Ja, ik denk dat dat nog wel even nodig is voordat het onderdeel van ons leven is geworden. En die handdruk is ook bijna ook letterlijk een soort van handshake. Want je hebt het ook over de besmettelijkheid van de goede dingen. Ja, maar dat is dus ook zo. Dus daar heeft hij weer allerlei onderzoek voor gevonden. Dus als jij zonnepanelen neemt en ik ben je buurvrouw, dan neem ik ze ook. Exact, maar dat blijkt dus uit onderzoek. Ja, maar dat is toch geweldig. En als mijn vrienden minder vlees eten, dan ga ik ook minder vlees eten. Dus bij ons thuis was het echt zo. Toen ik zei, ik eet geen vlees meer. Toen moesten mijn ouders echt en mijn hele familie heel erg hard lachen. Maar toen kwam ik met mijn geliefde aanzetten die geen vlees had. En toen ging mijn moeder opeens vleesvervangende rookworst of weet je, dat soort dingen kopen. En dus het is toch zo dat als je er vaker mee in aanraking komt, en ook als andere mensen waarvan je het niet verwacht, of die je nog niet zo goed kent, maar die je wel een soort expertise toedicht, als die dat allemaal vertellen, ja, dan is er wel degelijk iets mogelijk. En daar zit natuurlijk ook. Kijk, ik denk dat we zullen moeten gaan leven met een klimaat, een wereld waarin het klimaat verandert. En ook echt wel met heftige gevolgen. En die zie je ook steeds sneller. Hè? Dus dat grafiekje wat Sjoerd laat zien over hoe snel de zomers, met name in Europa, opwarmen. Dat vind ik echt een zeer onheilspellend grafiekje. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook nog wel hoop in dat de massa ook echt wel invloed heeft. Ik bedoel, het is 150 jaar geleden begonnen. Ja, dan, en het komt door ons of zo. Dan is de omgekeerde beweging natuurlijk ook door ons te maken. Ja. Zeg ik hoopvol, maar ik zie jou nog niet meteen op nee, de bank springen. Nee, nou, de suggesties die jullie doen zijn aansprekend klein ook. Ja. Neem belangrijke beslissingen altijd buiten. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Waarom is dat? Nou, ik zat op weg hier naartoe. Morgen, we interviewen na de voorstelling altijd een gast die we uitnodigen. Morgen komt Christel van Eck. Zij is klimaatcommunicatiewetenschapper. En in een podcast met haar, die ik net zat te luisteren, vertelde zij dat een van de redenen waarom we ons klimaatverandering minder goed voorstellen is de urbanisatie. Dat vond ik een fantastische verklaring. Want wat blijkt, we zijn allemaal veel meer in steden gaan wonen. En in steden zie je de gevolgen op het landschap en op de natuur minder. Hè, terwijl ik ben nu in Schaarsbergen gaan wonen, vanuit Amsterdam. Dat is een dorpje. En ik ken een boer nu heel goed die daar woont. En die boer die legt mij uit wat het met zijn land doet. En hoe zijn land verandert. En hoe die ziet dat er of veel meer droogte is of veel meer regen. Hij was afgelopen zondag aardappels aan het rooien, wat echt heel erg laat is. Dat zijn dingen die ik in de stad. Ik wist niet eens bij wijze van spreken dat aardappels uit de grond kwamen. Dus dan is een beetje cliché. Maar dus zij zegt een van de redenen dat we de gevolgen in ons land niet kunnen zien, is urbanisatie. Nou, dat vond ik wel mooi. Daar moet je dus naar buiten gaan om je beslissingen te nemen. Die buitenlucht, die doet ook iets met je. Je bent echt ook onderdeel van iets wat meer is dan alleen maar. Van de natuur. Ja, van de natuur, ja. Ja. Ik ga iedereen die vannacht pas later kon gaan luisteren, even vertellen wie bij mij in de studio zit. Dat is Patrick Nedekorn. Patrick is cabaretier en theatermaker, studeerde politicologie en theologie. Was een tijdje gemeenteraadslid, maar hij ging ook naar de Koningstheateracademie. Patrick maakt voorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, de Belastingdienst, zorg en nu het klimaat. Samen met fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp staat hij op de plank in Overvloed. Een stuk waarin we worden meegenomen naar het jaar 2100. Ja, wat ook. Je vertelt in de voorstelling ook dat wat er als een rode draad door jouw leven loopt, de apocalypsis, het einde der tijden. Je vertelt dat je je scriptie daarover ging, maar je zegt ook een deel van mijn familie was zo gereformeerd dat ze alleen maar bezig waren met het einde der tijden. En je kreeg een doosje Lego op je 7e verjaardag. Ik was bang dat ik het niet af zou krijgen voor de apocalyps. Ja, hier zit wel een beetje fictie in, hoor. Maar het is wel zo dat ik. Ik kom uit een gelovig nest. Mijn eigen gezin was al behoorlijk vrijgevochten. Maar een deel van mijn familie was een deel was gereformeerde gemeente. En een ander deel was gewoon gereformeerd, maar dan wel uit Bunschoten-Spakenburg. Dus daar zat ook toch al weer streng. Toch weer een iets strenger laagje op. Nou, maar wat ik daar bijvoorbeeld wel gezien heb, is dat je heel erg het idee kan hebben dat wij onderdelen in zijn plan zijn. Hè? Dus het plan van God. En dat kan je ook heel passief maken. En ook als je het idee hebt dat je heel snel het einde der tijden gaat meemaken, kun je ook denken, nou ja, weet je. Naar mij de zondvloed. Exact, exact. En wat ik wel. Ik ben heel blij dat ik op een gegeven moment theologie ben gaan studeren. Dat kwam voort uit een geloofsworsteling. Dus ik ervoer daar was ik dus ook een secundaire gelovige in. Dus ik had heel veel mensen om me heen die geloofden, maar ik voelde het zelf niet zo. Ik dacht, ja, ik kan het geloof niet zomaar overboord gooien zonder daar echt ingedoken te zijn. En ik heb wel veel geleerd over wat zingeving voor mensen kan betekenen. Overigens ook zeker ten positieve. Maar dat wij doorheen de hele geschiedenis als mensheid al denken dat wij in ons leven het einde der tijden gaan meemaken. Ja, dat vertel je ook. Elke generatie weer denkt, nou, in mijn generatie gaat. Echt grote denkers. Newton dacht dat, die was daar ook heilig van overtuigd. Maar is dat misschien ook een beetje omdat je uiteindelijk we allemaal egocentrisch zijn? Dus als ik stop, stopt het leven ook? Ja, maar bij theologie leerde ik ook een theoloog kennen, Leo Apostel. Die zegt, natuurlijk is er leven na de dood. Want na mijn dood gaat jouw leven verder. Snap je? In het leven van anderen. Dus dat vond ik een hele ontroerende gedachte. Ik denk zelf dat je jezelf, als het gaat over die natuur en jezelf onderdeel voelen en dus ook kleiner maken, hè, je onderdeel voelen van het geheel, dat hier ook mee te maken heeft. Dus jouw leven is niet het enige leven op aarde. Er is meer leven op aarde, dat mag je ook realiseren. En dan kom je weer bij, waarom komt dit nieuws zo moeilijk bij ons binnen? Bijvoorbeeld omdat we die gevolgen niet meer zo zien, wat ik net beschreef. Maar ook omdat we gewoon geen lange termijndenkers zijn. Weet je, we zijn gewoon korte termijndenkers. En dit is een onderwerp dat over hele lange processen gaat. Sommige van die gevolgen die nu ingezet worden door de CO2 die wij vandaag hebben uitgestoten, die gaan pas over een paar honderd jaar tot iets groots leiden of zo. Weet je? Ik bedoel, het bouwt natuurlijk op. Maar we kunnen ons als mensen hebben we gewoon een hele kleine actieradius. En dat is ook wel een lastige. Kom je nog wel eens in de kerk? Nou, niet zo vaak. Ik was op moederdag voor het laatst in de kerk met mijn moeder. Om haar plezier te doen? Ook. Maar ook omdat mijn moeder ziek is. En omdat ik wist dat het een belangrijke dag gaat. Overigens nu goed met haar, gelukkig. Maar omdat het een... Ik wist dat het een belangrijke dag voor haar zou zijn. Dat was voor een belangrijke uitslag. En wat heel ontroerend was, en nu dan zijn we even helemaal bij een ander onderwerp hoor. Maar wat heel ontroerend was, was dat die voorganger in die kerk, die had zijn preek op haar afgestemd. Dus die had het, die zei, ik heb nog nooit over, op moederdag nog nooit over moeders gepreekt. Maar nu ga ik dat wel doen, omdat er twee mensen in die gemeente waren, waaronder dus mijn moeder, die op een heftig punt in hun leven stonden. En dat raakte me echt gigantisch. Dus in zekere zin is die gemeenschap, misschien zoek ik die in het theater, maar het is toch ook zo fijn om soms gewoon even onderdeel te zijn van een groep die naar elkaar omkijkt, die elkaar kent, die de moeite neemt om zich in de ander te verdiepen. Ja, dat vond ik echt een hele mooie ervaring. Dat heb je als kind natuurlijk wel gevoeld. Tenminste, ik neem aan dat je als kind wel gewoon... Ja, de kerk ging elke week. Ja, ik heb ook wel meer moeite gehad, denk ik, om de gemeenschap los te laten. Of het gevoel van een gemeenschap los te laten. Ik denk dat ik niet echt zelf dat godsgevoel heb gehad of zo. Nooit? Nee, ik ben wel een tijdje heel vroom geweest. Maar dat was denk ik meer buitenkant dan binnenkant, ja. Meer voor je ouders dan voor een god die mee... Nou ja, kijk... Ik kom uit een arbeidersnest, maar ging dan wel naar het VWO en daarna studeren. En ik heb altijd gedacht, maar dat is toch allemaal toevallig, snap je? Dus ik heb altijd gedacht, ja, maar eigenlijk weet je niet genoeg om op de plek te zijn waar je moet zijn. En dat had ik met het geloof ook. Dus dan ging ik heel erg etaleren dat ik het wist. Dus ik ging heel erg nadenken over, oké, en dan buigen we dus daar. Waarom is dat dan? Dan ging ik zo heel erg echt buigen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, ja, dat is allemaal show of zo. Dus dat valt dan ook wel weer weg. Ja. Maar dat gereformeerd is natuurlijk wel een zwaar geloof. Ja, nou, de kerk waar ik in ben opgegroeid valt dat heel erg mee hoor. Maar dat, ja zeker, het geloof van mijn oma was echt benauwend. En ik weet wel dat... Maar springt dat dan op je over? Word je zelf een beetje zwaar op de hand? Nou ja en nee. Dus ik denk niet dat ik zo zwaar op de hand ben. Het beeld schiet me nu te binnen dat toen zij opgebaard lag. Toen ging ik bij haar kijken. En toen stond in een verzorgingshuis. Toen stond de kaart naast haar. En daar stond op: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Toen dacht ik, oh, het heeft je aan zoveel ontbroken. Het was zo moeilijk om, voor mij in ieder geval... om in gesprek te gaan, om je te leren kennen, om je... Ik vond dat ze heel veel van wat ik waardeer in het leven uit de weg is gegaan. Uit angst om misschien om het geloof, weet ik niet, om het geloof kwijt te raken of wat dan ook. Maar je vroeg iets anders over die zwaarte. Ik denk dat ik wel Kijk, ik heb katholieke theologie gestudeerd, hè, als protestant. En dat was voor mij wel een openbaring. En toen kwam ik er wel achter dat ik dat rationele en dat heel erg dat textuele en zo. En wel denk ik ook wel dat morele, dat ik dat allemaal wel heb overgenomen uit die protestantse traditie. En het was wel heel lekker om op de katholieke theologische universiteit te komen. En om daar mocht je Reven lezen. En daar mocht je, weet je, die biecht en die feesten en zo. Ja, dat, ik ben wel echt heel blij dat ik dat heb. Dat dat was een openbaring voor me. Dat ik dat heb mogen meemaken. En je hebt ook de islam bestudeerd. Ja, dus ik ging naar die. Ik studeerde politicologie. En de eerste week waarin ik politicologie studeerde was 9-11. Dus de islam deed eigenlijk opnieuw een soort van intrede in elk publiek debat. En toen ben ik na een paar jaar. Dus ik had die vraag van: ik wil zelf religie nog onderzoeken. En ik wil mijn eigen. En toen kwam ik een opleiding tegen waarin de dialoog tussen het christendom en de islam onderzocht werd. En toen dacht ik, ja, dat is wat ik moet. Ik moet nu denken aan Madeleine, mijn klasgenoot, die me toen zei, dat moet jij gaan doen. Toen zei ik, ja, dat moet ik gaan doen. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus de islam heeft zich daar. Daar heb ik toen ook wel onderzoek naar gedaan. Ik weet niet. Ik heb eigenlijk geen maar. Ja, heb ik onderzoek naar gedaan, punt. Zijn er meer verschillen of meer overeenkomsten? Tussen die twee religies? Ja. Dat ligt enorm aan wie je het vraagt. Maar misschien wil ik hem anders stellen. Is er veel verschil tussen de mensen die de religies aanhangen? Ja, kijk, het ding met er zijn 2 miljard christenen ongeveer en ik geloof 1,7 miljard moslims. Dus dat is dat. Ik ben erg van het generaliseren, maar dit is wel, ga maar wel heel ver. Wat je ziet is dat religie verbindt en scheidt. En dat zie je bij iedereen. Ik denk bij elke gelovige. En bij sommigen is de poging tot verbinden wat groter. Maar het en bij anderen wat minder. Maar ik denk dat je toch. Dat het uiteindelijk. Dat er ook altijd iets in zit van: dit is onze groep. Het is onze waarheid. Ja, overigens zie je dat ook bij mensen die niet gelovig zijn en in een andere stroming aanhangen. Voetbalsupporters. Ja, precies. Dus daarin kan je ook behoorlijk radicaliseren. Maar het is wel zo, ik ben wel heel gevoelig geweest. Religie wordt heel vaak weggezet. Overigens ook door mij, soms in voorstellingen en in teksten. Maar heel veel emancipatoire bewegingen vinden ook oorsprong in de kerk. Hè. Dus het is ook zo dat, of oorsprong in de kerk, die beweging heeft zich ook in de kerk afgespeeld. Als het gaat om in de katholieke kerk waren er ook allerlei paters die zich inzetten voor de acceptatie van homoseksualiteit bijvoorbeeld. Dat heb ik altijd wel interessant gevonden. Dat religie is volgens mij gewoon ook een soort diascherm van de samenleving, waarin alles wat in de samenleving gebeurt ook gebeurt. Zie je met klimaatverandering ook, zijn heel veel voorgangers die op de A12 zijn gaan zitten. Maar dezelfde overeenkomst heeft de politiek, of niet? Dat het een diascherm is, ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Maar wat ik mooi vind, is dat het bij religie wel vaak gerelateerd is aan de bron. Dus ze verhouden zich tot dit zijn onze uitgangspunten. Het gaat heel snel over waarden. Nog los van, je kan het met die waarden niet eens zijn. Maar ik mis in de politiek wel vaak het grotere verhaal. Dus hoe kom je nou eigenlijk tot deze afweging? Waar is het op gebaseerd? En dat vind ik ben daar nu ook best wel lost in. Dat we zo pragmatisch geworden zijn. Dat heeft overigens D66 natuurlijk heel sterk ingezet. Maar ja, uiteindelijk, als je alleen maar pragmatisch, als je alleen maar loodgieters in de politiek hebt, dan kom je nooit tot het ontwerp van die keuken. Ben je daarom ook alsnog theologie gaan doen? Want was je toen al raadslid? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dat. Ja, dat weet ik wel. Dat liep een beetje tegelijkertijd. Want ik heb nog illegaal mijn scriptie heel veel gekopieerd op het kantoor van de gemeenteraad van Amersfoort. Maar laat ik deze biecht dan maar even doen. Waarom ben je de politiek ingegaan? Nou, dat is. Ik zei je net van, ik leerde Sjoerd kennen en dan is er een match en dan laat ik me achterover vallen. Dat was hier eigenlijk ook zo. Dus ik ben gewoon al vanaf mijn tienertijd een politieke junk. En toen ging ik politicologie studeren en toen stond er opeens in het lokale surfertje in Amersfoort dat er kandidaten gezocht werden voor een nieuwe lokale politieke partij met de naam Jouw Amersfoort. Ja. Toen heb ik me daarvoor opgegeven. en Ik moet lachen omdat allemaal slogans die wij hadden. We hadden jouw Amersfoort voor een zorgsamersfoort. Dat soort verschrikkelijke slogans. Maar goed, ik hoef er niet... Voorschappen, nooit een goed idee. Nee, vreselijk, vreselijk. Maar dat was gewoon de consequentie. En ik vond het mateloos interessant. Maar het is wel zo, als je een ontwikkeling door... Maar ik denk dat ik het spel heel interessant vond. Dat ik daar ook goed in was als raadslid. En wat is maar het spel dan? Nou, het machtsspel? Het spel is, wij hebben dit afgesproken. Hoe gaan we dit bereiken? Jij hebt een andere mening, maar hoe gaan we toch zo dicht mogelijk bij mijn mening komen? Maar ik merkte wel, en daarom ben ik ook gestopt met die politiek, dat ik nog niet als mens tot iemand geworden was die hele duidelijke waarden en overtuigingen en visies had. Geen bron. Ik had die bron eigenlijk niet, inderdaad. Ja, dat begint zich nu te vormen. Dus ik begin mezelf steeds meer geworteld en met steeds meer een duidelijkere set van overtuigingen te vinden. Ligt dat aan jou of heeft iedereen dat? Wil je eigenlijk zeggen, iedereen... Dat weet ik niet. 40, nee, nee, nee. 40 worden voordat je de politiek in mag? Nou ja... En maar er zijn ook echt heel veel verschrikkelijke boomers in de politiek, snap je? Niet per se, maar ik wantrouw hele jonge mensen in de politiek sindsdien wel. Mag ik dat zeggen? Je mag alles zeggen. Nou ja, omdat ik gun het. Ik vind het ook fijn dat er jonge mensen in de politiek zitten. Maar ik merk wel dat er... ik werd ook met open armen ontvangen. Maar uiteindelijk wil je toch ook gewoon dat zo'n gemeenteraad op een hele goede manier een controlerende functie uitoefent. En daarvoor is het best fijn dat je een keertje een begroting in je leven gezien hebt. Of iets hebt meegemaakt. Moet een bodem zijn. Ja, laat ik het op mezelf betrekken. Maar ik denk dat het voor mij te vroeg was. Je hebt er een voorstelling over gemaakt. Ja, die ging hierover. Ik betreurde ophef. Ja, die ging daarover. Ik ging namelijk met mijn toenmalige regisseur Pieter Bouwman ging ik opnames terugluisteren van hoe ik toen wat ik had gezegd in de gemeenteraad. En ik zat daar naar te luisteren en zei, wat kon ik me nog steeds wel heel erg in vinden. En Pieter die moest elke keer huilen van het lachen. Omdat hij zei, maar wat zeg je nou? Wat voor je bent 25, wat voor woorden spreek je nou uit? En toen ben ik pas gaan inzien dat ook misschien wel die vrome jongen uit die kerk ook was. Dat ik heel goed politicus speelde. Maar dat het niet uit... Ja, natuurlijk ook uit overtuiging. Ik ga mezelf niet helemaal stuk zitten maken. Maar ja, ik denk wel dat ik dat het fijn was geweest als ik iets meer opvattingen over het leven had gehad. Maar het is niet een stuk geworden waarin je 8 jaar politiek weggooit, toch? Ik ben in de zin van... Nou, ik vind altijd... comedy is a man in trouble, wordt dan vaak gezegd. Dus ik sta altijd op het podium om mezelf belachelijk te maken. Of in ieder geval om mijn worstelingen te laten zien. Maar ik ben ook best wel trots op een aantal dingen die ik in die lokale politiek gedaan heb. Maar ja, ik heb zeker ook wel grote fouten gemaakt. En die voorstelling was wel voor mij een manier om iets over die lokale politiek of over politieke mechanismes te zeggen. En om voor mij wel het soort af te ronden. Van dat ik dacht, nu is het... het was toch ook de biecht. De publieke biecht. Maar maakt politiek je een slecht mens? Of haalt het gewoon slechte dingen in je naar boven? Of niet per se jij, maar gewoon bij mensen? Ik werd er wel sluw van, ja. En ik werd er heel erg... Ik was heel erg bezig met, wat leuk dat wij tegenover elkaar zitten. Waar kan ik jou nog gebruiken? Op welke manier... Ja, dat klinkt niet heel sympathiek. Nee, maar dat op een enorm sympathieke manier, snap je? Dus dat de ander dat dan niet zo... Nee, maar ik vond niet dat het in mij de beste dingen omhoog haalde, nee. Maar, en dan noem je het een biecht, want dan heb je spijt van. Nou, door dat te benoemen, door dat uit te spreken... Dus ik heb ook wel die voorstelling over gespeeld. En dan kwamen er bijvoorbeeld gemeenteraden na afloop langs. Hè? Dus die hadden dan een nagesprek met mij over de voorstelling. Die hadden een uitje en gingen ze naar jou kijken. Ja, en dan sommigen die vonden dat dan heel vervelend. Maar ik vind dat wel fijn dat dat ook benoemd wordt. En ik kijk ook wel... het is een omgeving waarin natuurlijk... Het is een totaal bizarre omgeving, de politiek. Maar in essentie vind ik het een ontroerend mooi idee dat wij een gemeenschap zijn, een samenleving, waarin wij zeggen iedereen wordt daarin vertegenwoordigd. Ook degene met wie ik het helemaal niet eens ben. Wij gaan ervan uit dat we niet alles individueel in ons leven zelf kunnen oplossen. Dus ik heb jou nodig om dingen samen te regelen. En daar hebben we een heel breekbaar, complex systeem voor bedacht. Wat altijd langzamer is dan de markt. Wat altijd geldoverschrijdingen zal hebben. Maar dat is onze verbinding. Hè? Dat is onze maizena, zeg maar. Ja, dus ik hou enorm veel van die politiek. En als ik dan in die politiek toch gevallen ben voor die spelletjes, dan wil ik dat daarna ook verteld hebben. Dus dan wil ik ook zeggen, ja, dit had ik anders willen doen. Ja. Is het hetzelfde, theater en politiek? Nou, het verschil is denk ik dat het in politiek heel snel om antwoorden gaat. En in theater om vragen. Dus in het theater roep je de vragen op en mogen mensen daarna zelf nadenken. En in het theater, ik denk dat de politiek heel vaak over de belofte gaat. Dus Dylan Jezulkus, die dan van gisteren geloof ik zei, wilt u geen oude politiek meer stemmen op mij? Ja, dat vind ik en schaamteloos, geestig en ook best wel slim. Ook een soort woordgrap ergens. Ja, precies, weet je. Maar sorry, hoe kwamen we nou hierop? Het ging over theater en politiek. Oh ja, precies. Nou ja, dus het gaat heel erg over de beloftes doen en over zogenaamde antwoorden. Terwijl ik zou het heel fijn vinden als politici soms ook gewoon de vraag durven opwerpen. En hoe zouden we hiermee om moeten gaan? Of hoe gaan we om met dingen die we niet weten? Hoe gaan we om met dingen die we niet kunnen oplossen? Hoe gaan we, snap je dat? En ik denk dat in het theater dat eigenlijk veel vaker het uitgangspunt is. Dus dat maar verwachten wij als kiezer niet ook gewoon die antwoorden? Niet in het theater, maar wel in de politieke bühne willen we gewoon dat mensen die het weten. Ja, maar die mensen bestaan niet, snap je? Dus dat is het hele punt. Dus er bestaan geen mensen die het weten. Of die alles weten over elk onderwerp en precies de juiste oplossing weten. Maar dat gaan ze doen alsof. Exact. Maar nou ja, ik ben heel erg gevoelig. En ik denk dat de geschiedenis ook wel heeft uitgeleerd dat er wel degelijk politici populair zijn geworden. Je ziet het nu met Omtzigt, die heel vaak zegt, ik wil niet overbeloven. Ik weet dingen niet. Daar komt ook kritiek op. Maar ja, ik vind het sympathieker dan de mensen die zeggen, oh, dit zit zo en zo en we lossen het zo en zo wel even op. Dus ja, ik vind het heel fijn als mensen zeggen, ik weet het niet. Ken jij meer mensen die van de politiek naar het theater zijn gegaan? Andersom kennen we ze natuurlijk. De comedians die president van de Oekraïne worden. Ja. Er zijn er een paar, ja. Is er nog één iemand in Nederland die ook gemeenteraadslid is geweest? Je hebt natuurlijk Boris van der Ham, die daarna een musical dingen is gaan doen. Ze zijn er vast, ja. Maar ik vind maar andersom het, zijn ik vind het, er het omgekeerde vind ik interessanter, ja. Dus de comedians die politicus worden, omdat die vaak, juist omdat die houding van vragen stellen en verbeelding gebruiken, ook in oplossingen. Dus je hebt op een gegeven moment een comedian gehad in IJsland, die werd burgemeester van Reykjavik. John Knarr heet hij, geloof ik. Heeft een geweldig boek over geschreven. En die heeft gewoon een hele korte periode gewoon hele goede dingen gedaan in die stad. Ja, een eigen partij? Of is dat? Dat was met een eigen partij, volgens mij. Ja. En die hebben ook nog de premier geleverd uiteindelijk. Maar goed, er zijn ook heel veel voorbeelden van met Beppe Grillo bijvoorbeeld, waar het helemaal niet goed is gegaan in Italië. En Zelensky, dat is nu natuurlijk. Dus ik ben voor de theatertroep gezelschap samen met Arjen Arnoldus een toneelstuk aan het maken over hem, wat vanaf februari gaat toeren. Zelensky hier. Zelensky hier heet het, ja. En dat hadden we al bedacht voordat hij ook hier zijn speech ging houden in Nederland. Ik vind het wel mega fascinerend hoe hij zijn de trucendoos van het theater, want theater is natuurlijk ook een trucendoos, inzet. En hij voor ons toch oprecht blijft. En dat is ook de fascinatie van dat stuk. Hè? Dus wat is waar, wat is niet waar, wat is vormgegeven? Wat is, hoe kan het dat hij misschien nu nog wel meer de rol van zijn leven speelt dan dat hij daarvoor deed? Ja, ik vind die man oneindig fascinerend. Ja. Nou, is het een rol? Ja, ik denk wel dat hij over alles is nagedacht. Als je naar zijn speeches kijkt, hoe die zijn opgebouwd. Ik denk echt dat daar heel weinig heel weinig aan het toeval wordt overgelaten. Ja, dus ik denk wel dat hij op een bepaalde manier een rol speelt. Ja. Hij houdt zich inhoudelijk ook met heel weinig dingen bezig. Hè. Dus het is iemand die president is, maar die heel veel inhoudelijke beslissingsruimte laat aan de mensen om hem heen, omdat hij gewoon het boegbeeld is. Maar dat werkt wel, want het zorgt er wel voor dat de moraal, voor zover ik dat kan beoordelen, volgens mij heel erg goed is in dat land en onder de manschappen en internationaal. Zijn positie natuurlijk enorm gezien wordt. Maar hij had geen makkelijke start, toch? Nee. Niet dat hij van het podium zo. Nou, heel even. Dus hij speelde natuurlijk dat hij president zou worden in Dienaar van het Volk, die serie. Daarna werd hij president met echt een enorme uitslag. Daarna gingen zijn populariteitscijfers heel erg naar beneden. Hij werd ook verdacht van corruptie en dat soort dingen. En hij kreeg eigenlijk heel veel niet voor elkaar wat hij wel allemaal beloofd had. En toen brak de oorlog uit. Dat was in zekere zin voor zijn politieke loopbaan was dat een geschenk uit de hemel. Dit is een beetje een cynische zin. Maar sindsdien is hij toch wel behoorlijk populair. Volgens mij wordt er nu niet echt getwijfeld aan aan de legitimiteit van hem als president. Maar ja, dat is in ieder geval... Misschien moet ik die laatste pols nog even terugkijken of dat zo is. Maar, vertrouwen wij cabaretiers? Ja, dat is zo wonderlijk, snap je? Dus, ja, maar waarom dan? Nou, ik denk dus omdat humor opent. Dus je staat er meer voor open. En omdat cabaretiers dus die vragen durven op. Dus die durven vanuit een soort onbevangenheid te zeggen... Hé, maar ik kijk hiernaar en hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? Je ziet dat hoe Arjen Lubach geloofd wordt. Ik denk dat als hij mee gaat doen aan de verkiezingen... dat hij in één klap de grootste wordt, weet je. Ik zou er niet per se een voorstander van zijn. Maar er is die late night shows van cabaretiers worden enorm geloofd. Ja, ja, dat is toch... Ja, ik denk toch dat komt omdat we niet spelen het te weten. Dus dat onze onbevangenheid en onze naïviteit altijd een rol is in ons optreden. Nou, je hebt natuurlijk als cabaretier ook wel meer ruimte om te zeggen wat je denkt. Je wordt er nog niet op afgerekend. Ja, maar juist omdat het vertrouwen zo hoog is, denk ik dat cabaretiers er steeds minder mee wegkomen om maar wat in het wilde weg te roepen. Dus ik denk dat geëngageerde cabaretiers zich... Ja, die ik wou het woord rekenschap gebruiken, maar ja, die moeten toch denk ik nadenken over wat zij vinden. Dat is volgens mij ook hartstikke leuk. Dus dat er mensen zijn die en geïnformeerd zijn en ondertussen verbeelding meebrengen en humor en tegendraadsheid en soms ook op hypocrisie kunnen duiden. Dat is toch het heerlijke van deze rol, vind ik. En dat je uiteindelijk niet de eindverantwoordelijkheid hebt, is ook wel heel lekker. Ja, als je dat wil horen, dan ben ik dat wel met je eens. Ja, je hoeft er geen rekening mee te houden of je volgende keer nog of mensen nog op je gaan stemmen. Nee. Nee, maar dat is ook de bevrijding, snap je? Als ik een voorstelling maak, alleen maar met het idee, komen mensen nog bij de volgende voorstelling. Ja, dan wordt het een slecht product. Dus ik gun politici ook dat ze denken, hier ben ik nu ten volle van overtuigd. En misschien vervreemd ik een groep van mij door dit te doen. Maar degene die bij me blijven, die zijn dan ook veel meer bij me. In plaats van dat te proberen iedereen te paaien. Want dan word je toch een soort waterig aftreksel volgens mij van wie je bent. Je doet ook een voorstelling in Duitsland, vertelde je net. Ja. Daar heb je een beetje ingebluft, of niet? Zeker. Ja, daar heb ik me ingebluft, ja. Het idee was, dat was ook, ik dacht gewoon, ik moet de consequentie nemen als ik met klimaatverandering bezig ben en ik wil een voorstelling maken over dat we allemaal naar Duitsland moeten, dan moet ik ook een keer daarheen gaan en zeggen, hier ben ik. Maar het klopt wel dat ik op een festival in Nederland een Duitse programmeur van een festival tegenkwam en ik was half aangeschoten en toen zei ik, ik kom er bij die spelen. Toen stuurde ik een paar weken later een mailtje van, sorry, ik heb me echt belachelijk gemaakt. Maar toen stuurde zij terug, zei ze, nou, belachelijk gemaakt. Dan en dan is het optreden, dit is het gage, dit is de locatie, dit zijn de speeltijden. En toen dacht ik, ik ga het doen. En toen, hoe was je Duits? Heel slecht, heel echt heel slecht. Ik had het nooit meer gesproken. Dus ik ben als een gek... Dus ik dacht, ik doe dat wel even. Maar toen begon ik met diepel.com alles vertalen. Soms stond het dan ook nog onder mijn e-mails naar haar. Stond er Uberzet bij. En dan dacht ik, oh shit, dat had ik weg moeten halen. Maar dat zit dan automatisch in zo'n programma. Maar ik heb, denk ik, 5 cursussen moeten doen voordat het weer normaal werd. Maar nu heb ik, dit is een paar jaar geleden, nu heb ik echt een hele tour in Duitsland. Wat te gek is. Is dat niet doodeng? Nou, het bevrijdt me van... Ik moest denken, terwijl ik het uitsprak, moest ik denken aan wat jij vroeg over hoe erg dat gereformeerde in mij gekomen is. Ik denk dus dat ik me heel erg bewust altijd ben van regels, verwachtingen en dat soort dingen. En in Duitsland is dat weg. Ik weet niet wat de comedycode daar is. Ik weet niet wat mensen van me verwachten. Het enige wat ik weet is, jongens, ik vind dit een oergeestig verhaal en ik wil heel graag dit verhaal vertellen. Ik vind het ook nog belangrijk. Hier ben ik. Laten we het samen gaan doen. Want je weet niet waar je aan moet voldoen. Precies. En het heeft me echt... Ik zei van de week tegen iemand, volgens mij ben ik de enige Nederlander die door de Duitsers bevrijd is. En dat is wel... Ja, dat is echt gebeurd. Want ik neem het ook mee op het Nederlandse podium inmiddels. Ik ben gewoon niet meer bezig met... oh, je voldoe ik aan de verwachting. Maar het is gewoon helemaal... dit ben ik. Ik ben er volledig voor jullie vanavond. Laten we het samen gaan doen. En als het dan tegenvalt, dan zit ik weer heel snel naar huis... in de auto of de trein vanuit Duitsland. Maar het is een feest om het daar, om daar te mogen spelen, ja. Maar krijg je wel eens kritiek op je taal? Nou, Duitsers vinden het... ja, dat is grappig. Duitsers vinden het heel leuk als iemand een accent heeft. En zeggen ook tegen mij... je moet absoluut niet beter Duits gaan praten... want we vinden je fouten zo leuk. Maar als ik dan zeg... hey, als jullie het niet begrijpen, moeten jullie me corrigeren... dan krijg ik binnen de eerstvolgende zin al te horen... nee, maar dat is verkeerd gezegd. Dus je moet ze ook een beetje remmen in hun punktlige interactie. En willen ze ons opnemen? Ja, want dat vraag ik natuurlijk. Van zijn wij Nederlanders hier welkom? Dat wisselt wel een beetje per boendesland. Moet ik zeggen, in Beieren zijn ze aanmerkelijk minder enthousiast over dat idee dan in Noord-Rijn-Westfalen. Maar, nou ja, ik realiseer me wel ook... kijk, het is natuurlijk ook een bizar privilege, snap je? Dus dat ik me voorstel dat wij als Nederlanders naar Duitsland zouden gaan. Ja, ik denk dat we dan dat ik stel me daar een heel andere vlucht bij voor. Dat zeg ik natuurlijk in die voorstelling. Kunnen wij ons voorstellen hoe het is om te vluchten? Maar zelfs als het zo zou zijn, is de weg van Nederland naar Duitsland denk ik veel geprivilegeerder dan die anderen moeten afleggen. Ik denk dat zij ons wel goed gezind zijn, maar dat ze zich nog niet realiseren hoe erg het is om 17 miljoen Nederlanders op te nemen. Of 18. Maar ja, jij bent het dan aan het vertellen. Ja, en ik zeg ook tegen ze van... jongens, ik doe hier wat jullie altijd op vakantie doen. Dus ik leg om 7:00 ochtends mijn handdoek bij het zwembad... zodat ik straks nog een plekje heb. Dat is wel... ja, ik vind het ook wel een prettige gedachte dat ik Duits ken. Nou ja, ik weet niet of ik dat nog mag... ik ben de hele tijd zo bang dat de eindtune begint. Maar jij zegt het wel, steek ik mijn vinger wel op. Ja, oké. Dat eerste optreden waar ik voor het eerst dat Duitse stuk in Nederland deed... en daarna een wetenschapper kwam. Die wetenschapper, aan het einde vroeg de moderator... Die zei, het is waar wat hij exact, zegt. Exact. De moderator vroeg aan die wetenschapper... wat voor advies geef jij je kinderen als het gaat om het licht van klimaatverandering? En zijn advies was, leer je talen. Dat was zijn advies, want je zult het nodig hebben in de toekomst. Dat vond ik echt shocking. En ik vind het dus en heel interessant om in Duitsland te spelen. Maar ik ben echt ook blij dat ik mijn Duits opgekrikt heb. Omdat ik me kan realiseren. Ik denk niet dat ik het per se nodig heb. Maar ik wil het wel graag doorgeven. Ik vind het onbegrijpelijk dat we in Nederland niet meer ons realiseren. Hoe afhankelijk wij van Duitsland zijn. En hoe belangrijk dat land voor ons in de toekomst gaat worden. Ja, jij bent al een beetje een klimaatvluchteling, toch? Ik ben naar de grens gegaan. Ja, Schaarsberg is veel dicht bij de grens. Nou, ik ben wel hoger op gaan wonen. Ja. Ik dacht, maar bewust? Ja, ik kon me niet voorstellen dat ik een huis onder NAP ging kopen. Niet zozeer omdat ik me angst zou hebben dat het tijdens mijn leven nog onder zou lopen. Maar omdat ik wel denk dat we in de toekomst... dat het besef over wat risicovolle plekken zijn... en wat dat dan betekent voor de waarde van je huis... sorry voor deze totaal pragmatische geldoverweging... dat absoluut gaat komen. Ja, ja, geldoverweging. Ja. Maar het is er wel eentje die jij dus... Ik heb hem gemaakt, maar deze week de AFM, de Autoriteit Financiële Markt, heeft het deze week gezegd, hè, dat we in de huizenprijzen moeten gaan rekening houden met wat risicogebieden zijn in Nederland. En 55% van Nederland, als het om overstromingen gaat, is een risicogebied. 55, hè, dus niet alleen maar deel wat onder NAP ligt. Dat is, vanavond ga je het nog op Funda zetten, ik weet het zeker. Nee, ik ga gewoon met z'n allen, ik ga nu tegen de luisteraars zeggen, luisteraars, zullen we gewoon met z'n allen naar Schaarsbeek gaan? Schaarsberg, ja iedereen is zeer, zeer, zeer welkom. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ik ben overigens in een bos gaan wonen en de kans op bosbranden is in Nederland veel groter nog, dus ik zit ook weer helemaal slecht. Dankjewel, Patrick. Dat is van het laatste. Het was hem, ja. Nee, ik ga nog even vertellen dat de voorstelling Overvloed van mijn gast van vannacht, Patrick Nederkoorn, en visies oceanograaf Sjoerd Groeskamp, tot en met 22 mei te zien is in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Deze en alle andere afleveringen zijn terug te vinden in alle podcast-apps. Wie zich daar op ons abonneert, hoeft nooit meer een aflevering te missen. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is zanger en presentator Rob Kemps mijn gast. Van zijn hand verschijnt Hemel op aarde. Een boek waarin hij de mooiste verhalen van de Parijse begraafplaats Père Lachaise optekende. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.